राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 26 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम बंधु परम ब्रह्म राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाता कृष्णा गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमो नमः मन एक भाई का प्रश्न है। सुबह आपने कहा था अच्छा हो जाओ, तो अच्छा होना जो है करने में सावधान होने में प्रसन्न रहना यही है या और कुछ भी है? नहीं, चाहना कोई नहीं हो, मेरे धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, मेरे गुरु को अच्छा समझे, ऐसी ऐसी चाहना है। चाहना ना हो, कोई चाहना नहीं, केंद्र भी चाहना हो नहीं, मुक्ति की भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं हो, ये अच्छा पद बहुत ऊंचा है। कोई चाहना किंचित मात्र भी, अच्छा पद है, बहुत श्रेष्ठ है, कोई चाहना नहीं। मुक्ति स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति अपनी है, सब मुक्त है, केवल उधर ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। जो होती है वो नाशवान होती है, जो पैदा होती है वो नष्ट हो जाएगी। इस वास्ते जीव की मुक्ति स्वाभाविक है, स्वतः है, कोई चाहना मात्र वो मुक्ति है। कुछ मत चाहो, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक, कुछ करना नहीं। अच्छा होने पर अप्रयत्न हो जाता है, अच्छा होने पर अप्रयत्न, मनो करना नहीं रहता, एक पदार्थ एक करना। अच्छा होने से पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, और अच्छा और अप्रयत्न होने से क्रिया के साथ संबंध विच्छेद है। पदार्थ और क्रिया दो के संबंध विच्छेद हो गया, मुक्ति हो गई। अच्छा होने से किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं रहा, और अप्रयत्न होते ही किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं रहा। वस्तु पैदा होती नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ होता समाप्ति होती है, उसके साथ संबंध ही हमारा नहीं रहा, मुक्ति ही है, और क्या है। बहुत सरल, बहुत सीधी सरल, कुछ भी चाहना ना हो, आप महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे। अरे आप बात ने बता दी कि मिलने वाली चीज बिना चाहे भी मिलेगी और चाहने से मिलेगी, तो चाहना करना तो निरर्थक हुआ ना। और नहीं मिलने वाली चाहना करने पर भी नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही न चाहना करने पर भी मिलेगी, न चाहने पर भी मिलेगी, चाहने पर भी मिलेगी, न चाहने पर भी मिलेगी, आप साथ मिलेगी। तो वे वस्तु जितनी है कमी किंचित मात्र भी नहीं रहेगी, जो पहले जो जीवन से शांति आनंद हो जाएगा। चाहना करने से दुखी हो जाओगे, इतनी बात है, और कोई फायदा नहीं, एकदम बिल्कुल पक्की सच्ची सिद्धांत जी पक्की बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप धार्मिक करो, कृपा कर लो, कोई चाहना नहीं। चाहना क्यों करे, मैं क्यों दरिद्रता खड़ी दे, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, गरीबी कौन है जगह चाहना है वही गरीबी है, चाहे लाखों करोड़ों रुपया हो चाहना है तो बड़ा दरिद्री है, बड़ा पैसे वाला बड़ा दरिद्री है, छोटे पैसे वाला थोड़ा दरिद्री। छोटे आदमी लाख रुपए में घटा वगैरह कभी हुआ उम्र में नहीं हुआ, पीढ़ियों में नहीं हुआ, लाख में हुआ तो है ही छोटा ही है। ऐसे बड़ा दरिद्री लाख करोड़ों लाखों घाटा करोड़ों रुपए घाटा बड़ा दरिद्री है एकदम। हो दरिद्रो ही विषाद तृष्ण श्रीम सको यश समस्त दोष। संसार में दरिद्री कौन जो लाखों करोड़ों घाटा हुए, वो धनवान कौन जो समस्त संतोष है। अपने जो मिल जाए जैसे मिल जाए उसमें संतोष है। संतोष तुल्यम निधिरस्ति न अन्यत, संतोष के समान खजाना कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। संतोष तुल्यम निधिरस्ति न अन्यत, कोई संतोष नहीं। सर पापी बंधु सत पवन धनुपदास्ते शुष्क स्त्री वन गजा गमयंति कालम कंदे फले मुनि वरा गमयंति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष इस मंत्र विश्वास है अपने अपने मोह से जिन हाथ में साई विधि राख है राम ताई विधि रही है सीताराम सीताराम कही है, राधे श्याम राधे श्याम कही है, गौरी शंकर कही है। अब मैं क्या सीखो जाई विधि राम है ताई राम ठीक है, पुकार ठीक है धन आ गया अच्छी बात है, दिल धन हो गया ठीक बात है, रोटी भी नहीं मिली अच्छी बात है, रोटी खाते खाते ही मरोगे तो भूखा मरोगे मरो अर्ज क्या हो नया घटक हुआ नहीं मरो नया घटक क्या हुआ, क्या नया घटक हुआ, मरना है मरना है जरूरी मरना है। जन्म लियो जन्म मरण पर सी मोह से नगर से कूटे मरण जन्म मरण पर सी अपने मौज से अपने धीरे धीरे भीतर में नहीं मरे मौज से संतोष से मरे अरे क्या हो गया नयो घाटो क्या बड़े हो अन्न खाते खाते नहीं मरोगे क्या, खाते खाते ही मरेंगे तो नहीं मिले तो धीरे से बढ़िया अपने ये मिल जाएंगे आनंद से मौज में रहेंगे। धीरे धीरे क्यों मोह है, धीरे धीरे क्यों मोह है, क्यों निर्दय हो गए, मस्ती में रहे आनंद से रहे मौज जाई विद्रा कह रहा हूं ताई विद्रही है। महाराज ठाकुर जी जो मर्जी जो रखो मत रखो धन दो मत दो नंदन तो नीत निपणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समापिषद गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणम अस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् तथ प्रज्वलन्ति पदं धिया। अच्छे पुरुष होते हैं न्याय रास्ता है और नीति के रास्ते को नहीं छोड़ते। अगर नीति नहीं पूर्ण बड़े चतुर आदमी निंदा करे तो करो मर्जी निंदा करो, सबको छुट्टी दे दो अपने मन से सबको छुट्टी दे दो, निंदा करो खूब करो, यदि प्रशंसा करे तो प्रशंसा करो, सारी मर्जी आवे जो करो कुछ मत करो कुछ मत करो, छुट्टी दे दो अपनी तरफ से छुट्टी। निंदन तो नीति निपणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समावेश तू हजारों लाखों करोड़ रूपा जाए आ जाओ कोई एक जाओ खाने खाना नहीं मिले पहनने कपड़ा नहीं मिले तो क्या अर्ज हुआ, मरेगा और क्या होगा, नया घाटा क्या होगा बताओ, खुद नरक हो जाएगा। मरेगा तो सही खाता खाता भी मरेगा तो बिने खाए भी मर गया, मरने के सिवाय और तो कुछ है नहीं। लक्ष्मी समावेश तो अध्ययन मरने मर तू आज ही मरना हो जाए चाहे लाखों मर्दों के बाद मरे हरित क्या है, न्याय रस तो नीति से ध्रुव नहीं हूँ गड़बड़ी नहीं करे बस नियम निर्मल हमारा जीवन है क्या है। सब लोगों को छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी तुम्हारी निंदा हो निंदा करो, प्रशंसा करो, भला कहो बुरा कहो कुछ मत कहो, छुट्टी नहीं सबको, सब छुट्टी नहीं, बात है सबको छुट्टी, सबको छुट्टी नहीं, छुट्टी अपर आनंद अपर कमी क्या है बताओ, कमी कोई बताओ, कमी कोई यही है कि भूखों मर मर जाएंगे तो अंधकार में मर जाएंगे, निर्धनों को मर जाएंगे धनवान होकर मर जाएंगे, निंदा और मर जाएंगे तो प्रशंसा और मर जाएंगे, मर तो जाएंगे, अरे मरने से बड़े और घटा क्या होगा बताओ, क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, विश्वास से कोई नुकसान है ही नहीं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, निसंदेह सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सर्वथा मौज होंगे आनंद हो गया, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लाना नहीं, कोई वस्तु की जरूरत नहीं, कोई भिखरिया की जरूरत नहीं, आनंद मिलो मौज में रहो, मौज में आनंद में मस्त, राजस्थान में कौ मर रही है, राजस्थान से लोग बाहर जा रहे हैं, गौ बहुत मर रही है, क्या दशा होगी, क्या उपाय करें, पशु मर रहे हैं, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, क्या क्या होगा, इतनी चिंता क्यों करो, अब चिंता मत करो, होगा जो हो जाएगा, होने दो, होने दो, एक समान दिन रहता ही नहीं, कभी नहीं रहा, सब दिन होते नहीं एक समान, निधका सोना पहनते मोते मरते बाहर, एक दिन ऐसा हुआ जो गगनी पड़ी यार पानी डोर पटका, ये हुआ है राजा हरिश्चंद्र में कितनी कितनी विलक्षण था, भरो नीच घर पानी, मैं तो इधर नौकरी करे पुत्र ने ले पुत्र ने साप खा दियो, सेब्या आई के महाराज ये लिखा मर गया, कि नहीं यहाँ नहीं जा सकते, लाओ यहाँ कर लाओ, कर मेरे पास है नहीं कहा उनका, तो नहीं जला सकते यहाँ से सुन देते, तो पुत्र मेरा है क्या आपका नहीं है, नहीं यहाँ आपकी बात नहीं चलेगी, यहाँ तो सच्चाई ना हो, यहाँ पुत्र पुत्र काम नहीं है, तो एक एक काम एक, एक आप कर दो, क्या मेरा ओढ़ना है और तो कोई चीज है नहीं, ओढ़ने का आधा चीज दे दू आधा पिस्ती खरीद पेशाब, अच्छा इतना काम मैं कर दूंगा, तो तलवार से काटने लगे भगवान प्रकट हो गए, कहीं लिखा है पुस्तक में तलवार से प्रकट कर रहे भगवान प्रकट हो गया, उपाय बताया गई क्यों हुआ सच्चाई ऊपर तो सच्चाई पर जिसका प्रेम होता है सच्चाई वो प्रिय लगती है, कितना ही कष्ट सहना कितना ही दुख आ जाए संदेह आ जाए, अपने को तो भाई सच्चाई प्यारी है, सच्चाई के साथ खुश हो जाओ, सब सब सहना है, सच्चाई का त्याग नहीं करना है, सत्य पर रहेंगे, सत्य पर निश्चिंत रहो निर्भय रहो, शांति मिलेगी आनंद मिलेगा, दुख कितना ही बढ़ो अपने अपने सत्य पर कायम रहो, अपने अपने सत्य पर असत्य को अवश्य स्वीकार नहीं करेंगे, मस्त है भाई बहनों, एक बढ़िया बहुत है चीज, मस्त लोग अपनी मर्यादा पर हम ठीक रहेंगे, मर्यादा का त्याग नहीं करेंगे, चाहे मर जाओ सब कुछ मर जाओ अपनी मर्यादा पर रहेंगे। आनंदी आनंद है मोजी मोजे हरदम सदा दिवाली संत के हाथ पैर, कोई जरूरत नहीं, कोई चीज कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं, अपने आनंद है जो परिस्थिति भेजे उसमें आनंद है, भगवान की मर्जी है, शुभ भेजो दुख भेजो अनुकूलता भेजो प्रतिकूलता भेजो, तुम्हारी जैसे मर्जी करो, हम अपनी मर्यादा पर रहे इतनी बात है। अब मर्यादा का त्याग हम नहीं करेंगे, दुख से दुख भेज दो दुख से दुख भेजना, क्या अर्ज हुआ हमारे आने क्या हुई, मरने से बढ़कर कोई दंड है नहीं, मरने से बढ़कर क्या होगा और बताओ, मौज हो गए मौज आनंद हो गए, बड़ा आनंद बड़ा आनंद अपनी अपनी मर्यादा पर हम अपने सिर रहे हैं, मर्यादा का त्याग हम नहीं करेंगे। न्याय या तथा प्रवचन पदवी में धीरा पंडित होते अपने न्याय रस्ते से विचलित नहीं होते, और दुनिया कुछ भी हो रहा है सुख हो दुख हो ठंडी होने वायु चलती रहती है, गर्मी सर्दी आती जाती रहती है, क्या ही गाय क्या गर्मी में क्या सर्दी में बोझ बने, ये बात है बना सब हजार एक कोई हालत हो पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, पूरे न मर्द साल उठाते साल में खुश है, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है जिसमें चाहे विद्रा के नाम ताई विद रही है, चाहे विद्रा के नाम ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है मौज अपने आनंद में है भगवान की मर्जी आनंद ही आनंद कोर आनंद है, आनंद है दुख है नहीं चिंता करे मुख्य आज से आवे कि देखो दुख पाए कोई कोरा दुख पाए मुफ्त में कि लेना लेना क्यों हाथ उसे आना नहीं कोरा दुख पाए क्यों दुख पावे निंदा करे निंदा करो प्रशंसा करे प्रशंसा करो सुख आवे सुख आओ दुख आवे दुख आओ कोई ठहरेगा नहीं ना दिन ना दिन ठहरता है ना रात ठहरती है ना दुख ठहरता है ना सुख से ठहरेगा नहीं कोई चीज ठहरेगी नहीं तो क्या चिंता करी ठहरेगा ही भगवान और अपना सत्य निष्ठा वो ठहरेगी वो ठहरेगी उसको हम तो पकड़े हैं जो नष्ट हो जाए उसको पकड़ने से क्या क्या फायदा मीरा भाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरू मतलब भर जाए भर भरी है गोपाल जी जो अमर सुर हो जाए ऐसे भर को क्या भरू तो जन्मतरा मर जाए भर भरी है गोपाल जी जो अमर सुर हो जाए कदे न सुहागण सदाई कदे न दुहागण सदाई सुहागण कदे न दुहागण अजर अमर भर पाए हुए माए कदा सदाई सुहागण कदे न दुहागण अजर अमर भर पाए हुए माए सहज हो सहज स्थिति में हो अपने आनंद में रहो अपने अपने राम से रच रही है को जो कोई बादी बाद चलावे तो यह गाल बाकी सही है अपने राम से रच रही है कोई गादत गाई दी भाई आदि गादत न दी क्या आदि से मतलब क्या गणित से मतलब क्या अपमान से अपमान से हमें कोई मतलब नहीं है तुम कुछ ऐसे करो छुट्टी दे छुट्टी छुट्टी छुट्टी सबको सबको छुट्टी दे दो अपना तुम्हारे जैसे मर्जी आ जैसे करो अच्छा करो बंदा कहो बुरा कहो हम तो है जैसे है तुम्हारे बुरे कैसे बुरे नहीं होंगे तुम्हारे भला करने भले होंगे नहीं, हम तो है जैसे रहेंगे, फिर कहने से क्या मतलब है, अपने क्या मतलब उसे, हम तो है जैसे हैं भाई, आप भला कहो सब मिल के भला कहो तो भगवान गवा लेते नहीं, भगवान गवा नहीं देते, सब बुरा कह दे तो बुरा होगा नहीं, भला कह दे तो भला होगा नहीं, हम तो है जैसे रहेंगे भाई, क्यों थोड़ा देखो सारी मर्जी है, देखो सबको छुट्टी है, सब निंदा करो प्रशंसा करो, अच्छा कहो बुरा कहो भला कहो, अपने मौज में रहो, अपने आनंद में रहे। सब सगले सगले सबके सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं है, आनंद अपने तो अपने राम से सही है, अपने भगवान से आनंद, अपने बाधा क्या लगी बताओ, ज्यादा से ज्यादा धन मर जाए ये बात है तो मना तो पड़ सी, जन्म लियो जन मरण ही पड़सी, भोतरी लगारो सिर फूटे रे, जन मरण पड़सी मोतरी नगारो सिर फूटे रे, लाख उपाय करो रे मन की पहला बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो रे मन की पहला बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जन मरनो पर मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, जन्म लियो जन्म ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे, लाख उपाय करो रे मन चितना बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय जम राजा रो आयो रे झूल रो, जम राजा रो आयो रे झूल रो, प्राण पलक में छूटे रे, प्राण पलक में छूटे रे, ओ जम राजा रो आयो रे झूल रो, जम राजा रो आयो रे झूल रो, प्राण पलक में छूटे रे, आओ प्राण पलक में छूटे रे, हिचकी हाल हसीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, हिचकी हाल हसीड़ो ला वो नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, जन्म लियो जन मरणो पड़ मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, जन्म लियो जन मरणो ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, भाई बंधु कुटम कबीलो, भाई बंधु कुटम कबीलो, अरे राम जी रूठा सब रूठे रे, राम जी रूठा सब रूठे, ओ भाई बंधु कुटम कबीलो, भाई बंधु राम जी रूठा सब रूठे रे, राम जी रूठा एक पलक में प्रलय हो जासी, ढाल रथी में तन फूटे रे, एक पलक में प्रलय हो जा, घाल रति मतन कूट रे, जन्म लियो जन्म मरण पड़, ओ मोतड़ी लगारो सिर कूट रे, ओ जन्म लियो मोतड़ी नगारो सिर, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जीवड़ा न ले जमड़ा जब चाले, जीवड़ा न ले जमड़ा क्रोध कर कर कूटे रे, जीवड़ान ले जमड़ा जब चाले, हाँ क्रोध कर कर कूटे रे, जारी घमसान मचावे, तुरत ताल वो फूटे रे, गुर जारी घमसान मचावे, तुरत ताल रे, जन्म लियो रे जन्म मरणो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, यौवनो मरनो पल ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म उपाय करो रे मन, हाँ बिना भजन नहीं, जीवड़ान ले जमड़ा, जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डारे, जमड़ा नरक में डारे, कीड़ा कागला चूंटे रे, कीड़ा कागला चूंटे रे, भुगत लो जीव भजन बिना भाई, जमड़ा जुगो जुग कूटे रे, भुगत लो जीव भजन बिना भा, हाँ जमड़ा जुगो जुग कूटे रे, जन्म लियो जन्म मरनो पल, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, जन्म लियो रे जन्म मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, थारी चतुराया में धूल पड़े, थारी चतुराया में धूल पड़े, करमड़ा काठा थारा फूटे रे, काठा थारा छूटे रे, थारी चतुराया में धूल पड़े, थारी चतुराया में धूल पड़े, हाँ करमड़ा काठा थारा फूटे रे, करमड़ा काठा थारा छूटे रे, कर मारोहीन कीचड़ में कलियो, बिना भजन नहीं छूटे रे, कर मारोहीन कीचड़ में कर, ओ बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जन्म मरण मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, जन्म लियो वन मरनो पल, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, हाँ लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो रे मन बिना भजन नहीं छूटे रे। राम सुमिर ले सुकरित कर ले, राम सुमिर ले सुकरित कर ले, हो राम सुमिर ले सुकरित कर ले, राम सुमिर ले सुकरित कर ले। मोह बंधन तब टूटे रे, मोह बंधन तब टूटे रे। कहत कबीर सुख चावर जीव तू राम नाम धन लूटे रे। कहत कबीर सुख चावर हाँ राम नाम धन लूटे रे। जन्म लियो जन मरणो मोटी नजर सिर को तेरे, जन्म लियो जन्म मरनो पड़े मोटी नजर सिर को तेरे। लाख उपाय करो रे मन इतना बिना भजन नहीं छूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। कान से सुनो चाहे इस कान सुनो बात यार तो डरने कुछ बात नहीं। मरनो तो परसीज डरना कोई है ही कोई डर है कोई। आज मरो कल हो रहा क्या कब मर जाओ। कोई उपाय हो गए तो उपाय करना है, उपाय नहीं है तो क्या है। डर से क्या मतलब है, डर है ही डर बहुत नहीं। एक जाट था गया जंगल में अपने खेत में, जो गर्मी बाजती खूब लू बजती थी, खेत में जाकर के शूट करने लगा कि खेत को साफ कर ले फिर वर्षा होते बीज बोएंगे। तो रात्रि में वह रहा तो भूत डरने लगा, भूत आ गया। तो वो बोला कि देख मारे वे खेत मारे खेत में रहना है, काती तक रहना है, आषाढ़ है जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आशो काती तक तो रहना है, तो उतने तक मने भगत नहीं है। तू कितने डरा हूं क्यों डरा मैं क्यों मेहनत गई हुई डरो कोई मत इतना महीना था डरू हारे डरू कैसे डरू तो मैं कह रहा हूँ इस बार तू फोड़ा मत देख भाई क्यों फोड़ा देखे तू खुशिया जो कर बने चला घर बैठो मतरे है। तो इस तरह से हमारे डरनो नहीं है, एक दिन मरनो है ही, कुछ मरनो है ही मौत आ जाएगी मर जाएंगे। डरने की कोई बात ही नहीं है, डरने से मौत छूटती है तो डरा छोटे कौन है फिर डरना है। डर भाव है नहीं, मरने से डर नहीं, अरे कुछ विचार है नहीं, परमात्मा प्राप्ति विचार दो साधन लिखा है। डरे नहीं और चाह है कुछ नहीं, चाह ना कुछ नहीं, एक ही बात है। जीनो चाहने से मौत से डरता है, जीनो मन चाहने से जीनो है नहीं, और मरने से डर नहीं। तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाएगी, दो बात है। कोई श्रवण है कोई मनन है कोई ध्यान है कोई ध्यान है कोई समाधि कुछ नहीं, डर नहीं और इच्छा कोई चाहना कोई नहीं, कोई तेरे चाहना कोई क्या बात आ रही होता वो सबसे ऐसा सस्ता सौदा सीधी डर नहीं निश्चिंत हो जाए। बहुत से खड़ा मस्जिद में सोना बहुत आनंद हो गया, डरे नहीं और कोई चाहे नहीं, बस बेटा पार। कोई जरूरत नहीं श्रवण करना है, मनन करना है, ध्यान करना है, समझ नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं। मस्त ही बने हुए, डरे नहीं और सब है नहीं। संतों ने लिखा है कि मरने से पहले पहले अमर जीवन मिल जाएगा। मेरी बात पर तो विश्वास नहीं है, खुद जानते हो नहीं इस बात पा रहे हो। जानो तो जान लो, नहीं जानो तो मान लो। मरने से डट गया है, कोई चाहना नहीं, चाहना कुछ भी नहीं। चिंता बेटी, चिंता जिसके कसने चाहिए सो सहनपति साह बादशाह बादशाह है। कोई सहना नहीं है, मौज आनंद से मरे तो आनंद, जीवे तो आनंद, धन आवे तो आनंद, धन चलो जाए तो आनंद, बीमारी आ जाओ तो आनंद, चलो जाए तो आनंद। रो क्यों, रोने क्या मतलब, आने जाने वाला रहने वाला है नहीं, कोई सुख रहने वाला है ना, कोई दुख रहने वाला है, रहने वाला नहीं है। क्या तो राजी हो मेरी, क्या दराज हो, रहने वाली चीज है ही नहीं। रहने वाला तो एक राम जी, एक भगवान है, वो रहने वाला है, वो हमारा है, हम उसके हैं। भगवान के भरोसे रहना अपने, और कोई डर तो है ही नहीं, चिंता कोई बात की है ही नहीं। अपने मौज हो रही, आनंद हो रहा है हरदम। सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर मस्ती में, आनंद मिले, मौज मिले, मौज मिले, मस्ती में। सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद, हरदम मौज है, हरदम मस्ती मस्ती। दुख रेश नहीं जाहि बिद रागे राखे राम ताही बिद रही है, जाहि बिद राखे राम ताही बिद रही है, के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, आपका इष्ट को बस मौज में रहना। सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुपति सा वर्षम वर्ष है। क्यों सह न करे, क्यों फोड़ देखो है, मौज करो, आनंद ही आनंद है, सब समय आनंद है, सब तरह से आनंद है, सब जगह आनंद है। भगवान हमारे, भगवान सब जगह है, सब जगह, सब जगह हमारे भगवान है। स्वर्ग में भगवान, नरक में भगवान, मृत्यु लोग भगवान, बैंगुर लोग भगवान, हमारे भगवान सब जगह, कण कण में भगवान हमारे भगवान है। भगवान के सामने है, हमारे सामने भगवान है, भगवान के सामने आओ भाई। कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, दुख लेश ही नहीं है, दुख लेश ही नहीं, सब आनंद है, सब समय में आनंद है, सब सो आनंद है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। केवल दो बात, मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं, कुछ चाहना नहीं करे, कोई चाहना नहीं, चाह गई चिंता बेटी, चाह गई चिंता बेटी। गीता में आदि से अंत तक कामना के त्याग पर जोरा जोर दिया है, पूरा जोर, सब मत करो, इच्छा मत करो, और सर्व धर्म मां में एक मेरी शरण हो जाओ, और सब छोड़ो, मेरी शरण हो जाओ, बस भगवान ही हम है, हम भगवान है, मरे तो भगवान है, जीवे तो भगवान है, बीमार तो भगवान के, स्वस्थ है तो भगवान के, अच्छे तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, जैसे है तैसे हम तो भगवान के, बस काम पड़ेगी शरण, काम पड़ेगी शरण, बस मौज होंगे हरदम, मौज होंगे हरदम, सदा दिवाली संत गया रहना, मौज होंगे, कैसी आनंद की बात है, कितनी मौजे ही बात है, मौज ही बात है, आनंद ही बात है, सदा वास्ते आनंद होंगे, सदा वास्ते आनंद होंगे, मौज होंगे। सज्जनों सज्जनों बात इतनी है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम भगवान को याद करो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज जल्दी चलो, सीता कैरी विपत विशाला, फिर विनय कहे भर दीन दयाला। बड़े विपाल है, रो रही है ये सीता जी, दुखी हो रही है। जो भगवान ने कहा कि मन क्रम वचन भजन तत्व हो, मन से क्रम से भजन करते हैं, मुझे दुख आता है कभी? ठीक है ठीक है महाराज साहब, ठीक है आवश्य। बस नाम पारू दिवस दृष्टि, राम राम राम राम राम देव नाम पारू दिवस दृष्टि, ध्यान तुम्हार कपाठ, लोचन निज जंत्र का पार जाए कई बात, प्राण जाए गई नहीं। बहुत हुए महाराज, हनुमान जी अपनी बात बदल दी, मौज हुई, मेरा नाम रहे मन क्रम वचन शरण से मारे शरण में आए, उसे सपने ही पूछे, दुख होता है कभी? बहुत आनंद। राजशंकर डरा रही है, वो कह रहा है 6 महीने के भीतर भीतर अगर मेरी बात नहीं माने तो तलवार से कहा, जल्दी कर जल्दी जल्दी। 6 महीने क्यों करे, जल्दी कर, भगवान के विरह में दुख हो रहा तो कट जाए। अकेली अकेली स्त्री जाति, अकेली कोई नहीं अपना, तेजटा वो ठीक ठीक, कोई अपना नहीं, किसी का भरोसा नहीं, निश्चिंत। रावण महाराज, रावण वृष भरती नर नारी अशोक रहे, रेती है चोर, लुगाई चोरी करने वाला तू, अरे ती चोर कुमार गांव में खराब रास्ते चलने वाला, बात कर मेरे को हटा रहे, बात कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? त्रिका नहीं होता है, त्रिका है क्या था? रावण ने सीता से ना मैं अपमान कर दिया, अभी श्री काट दूंगा, जल्दी कर, देरी क्यों कर रहा है? डर है ही, डर किसी का है? किस डर है? मंदोदरी कहती आप कितने बड़े सूरवीर, स्त्री पर आते होते लोग क्या कहेंगे आपको, ऐसा काम मत करो, ठीक नहीं है यह बात। सीता कहती आनंद मौज करो, तुम्हारी जो मर्जी है सो कर ले, तेरे मन में मतलब मन में पिछारे जाने, मैंने ये किया नहीं, ये वो किया नहीं, ये किया नहीं, सब कर ले, तेरे मन में स्थिति पूरी कर ले, धाप कर ले, सीधे तृप्त हो ले, कर छुट्टी दी तेरे वो कर ले। मारने के सिवाय और क्या करे बता, मार मार देगा नहीं बोल, और करे, बहुत अच्छी बात है ये बात है, इस डरे नहीं, मारने से डरे नहीं, और कुछ चाहे नहीं, कुछ चाहे नहीं, आनंद हो जाए सज्जनों, आनंद हो जाए, मरने से डर, मरो तो पर से जन्म लियो, मैंने मरनों पर शीज कोई बच सके मौत से, चिरजीवी हो तो शरीर से कते हो, मरो तो पर डर किस बात का, भय किस बात का, कोई भय नहीं, आनंद आनंद है बहुत। बोलो दो बात करने से जीवन मुक्ति हो जाएगी, मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात लिखी लिख गई, संतों ने लिख दे दी, मरने से डरे नहीं, चाहे कुछ भी नहीं, तो मरने से पहले पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाऊंगा। क्यों साधना में पीछे पड़ा रहो, अमर हो जाओगे, मौत हो जाओ, मजदी हो जाओ, मास्टी हो जाओगे। बताओ कितो सस्त रस्तों, कोई श्रवण करना नहीं, कोई मरण करना नहीं, कोई ध्यान करना नहीं, कोई ध्यान लगाना नहीं, कोई समझ लगाना नहीं, कुछ नहीं करना। मरने से डरे नहीं, भाषा मस्त रहे, अपन मरने से डरे नहीं। गुस्सा न कोई यही नहीं, सपने में भी गुस्सा नहीं। जाहे न चाहिए कब हो कसो, तुम संसार से सने पशो निरंतर तासुर सो राउर निज गे, वो खास आप करे। जाहे न चाहिए कब हो कुछ नहीं जाए, कब भी कुछ भी चाहना नहीं, कैसी आफत आ जाए, दुख आ जाए, तो कोई चाहना नहीं। जाहे न चाहिए कब हो कसो, तुम संसार से सने बसो निरंतर तासूर, उसे हृदय में निर रहो, तो रावण दीजिए आवरण करो। कोई हृदय में चाल है ही नहीं, किसी को निम्न दिया ही नहीं, हृदय में कुछ है ही नहीं, सो रावण निज गया। हंसन जी भाषा नाम जी है जसोमति हरि हर दर्शी, नाम दो कैसा है जीव रूपी तो जसोदा मैया और हरि हर धर्म हमारा नाम। बस खेले उस गोदी में खेले ना, जी है जसोमति हरि हर दर्शी, जी जसोमति हरि हर दर्शी, हरि हर दोनों वाले खेले बस। कोई साधना नहीं, कृष्ण मात्र भी सड़क रे नरक रे सुख रे दुख रे, अच्छे ठीक नहीं बेठीक नहीं, अब चिंता ही चाह गई चिंता मिटी, बस कहीं तो विचार नहीं। अब मौसम सुना दो भाई कीर्तन बना जाना, जगह पहले चल जाओ हरे राम हरे राम राम राम हरे Krishna, Krishna, Krishna. हाँ।